Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 Bağlaçlar 4 Bağlaçlar 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Televizyon açık olduğu halde o uyudu. Televizyon açık olduğu halde o uyudu. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Geç olduğu halde o daha oturdu. Geç olduğu halde o daha kaldı. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Kararlaştırdığımız halde o gelmedi. Sözleştiğimiz halde o gelmedi. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Televizyon açıktı. O buna rağmen uyudu. Televizyon açıktı. O buna rağmen uyudu. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Geç olmuştu. O buna rağmen daha oturdu. Geç olmuştu. O buna rağmen kaldı. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Kararlaştırmıştık. O buna rağmen gelmedi. Sözleşmiştik. O buna rağmen gelmedi. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. O sürücü belgesi olmadığı halde araba kullanıyor. O sürücü belgesi olmadığı halde araba kullanıyor. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. O yol ıslak olduğu halde hızlı gidiyor. O yol ıslak olduğu halde hızlı gidiyor. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. O sarhoş olduğu halde bisiklet ile gidiyor. O sarhoş olduğu halde bisikletle gidiyor. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Onun sürücü belgesi yok. Buna rağmen araba kullanıyor. Onun sürücü belgesi yok. Buna rağmen araba kullanıyor. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Yol ıslak. Buna rağmen çok hızlı gidiyor. Yol ıslak. Buna rağmen çok hızlı gidiyor. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. O sarhoş. Buna rağmen bisiklet ile gidiyor. Kendisi sarhoş. Buna rağmen bisiklet ile gidiyor. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. O üniversite bitirdiği halde iş bulamıyor. Kendisi üniversite okuduğu halde iş bulamıyor. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. O ağrıları olduğu halde doktora gitmiyor. Kendisinin ağrıları olduğu halde doktora gitmiyor. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. O parası olmadığı halde araba alıyor. Kendisinin parası olmadığı halde bir araba satın alıyor. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. O üniversite bitirdi, buna rağmen iş bulamıyor. Kendisi üniversite okudu. Buna rağmen iş bulamıyor. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Onun ağrıları var, buna rağmen doktora gitmiyor. Onun ağrıları var, buna rağmen doktora gitmiyor. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Onun parası yok, buna rağmen bir araba alıyor. Kendisinin parası yok, buna rağmen bir araba satın alıyor.